Forestil dig, at din tid er kommet. Det er dine sidste øjeblikke. Og ligesom de amerikanske film altid har lovet dig, jamen så får du lov til at se dit liv passere revy for dine øjne. Hvilken scene fra dit liv tror du vil stå klart for dig i dine sidste øjeblikke? Jamen jeg tror, at det helt klart vil være et af øjeblikkene, jeg har haft med mine tætteste veninder. Muligvis, at det vil være et af, vi var i Budapest sammen. Det var her i efterårsferien. Jeg tror, at det vil være situationen med at være i lufthavnen med dem, måske. Prøv at sætte den scene. Jamen altså, det var, da vi stadig var i Københavns Lufthavn, og vi er tjekket ind, alting det kører egentlig, det er gået overraskende godt, og vi er egentlig bare i godt humør. Min ene veninde, hun er meget snottet, og bliver ved med at pusse næsen, når vi prøver at tage billeder sammen, og det er mega grineren. Den anden veninde, hun prøver at være sådan lidt faren i gruppen, og sørge for, at vi kommer ordentligt ind til tid og holder øje med det, imens hun også er sådan, nej, jeg skulle egentlig også lige på toilettet, og altså, der er bare altså, der er lidt af den kaotiske vibe, men den er der sammen. Tætheden i det, og sådan, at alt spændingen i situationen, og så selvfølgelig også, hvordan turen den var efterfølgende, og sådan noget, at have noget sammen på den måde. Men jeg tror, at det er sådan, at en af de sådan klare øjeblikke, det vil være at stå der og være klar til at borte med min ene veninde, der har en masse jakker på, eller en masse tøj på, fordi hun ikke skulle fylde for meget i håndbagagen, og har blevet ved med at pusse næse, og vi andre, vi griner og prøver at filme hende, og vi har det bare sjovt. Jeg tror, at det vil være en af de, sådan, at det vil være starten, og så kunne det panorere videre, eller ja, fortsætte sin revy til alle mulige andre ting. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Amanda, nu er du 19 år gammel. Ja. Du bor i Søborg. Ja. Alene i en lejlighed, som simpelthen er i gang med at blive totalt renoveret. Det er også derfor, vi sidder hos mig i dag. Ja. Du læser på andet semester. Det gør du på molekylær biomedicins uddannelsen på Københavns Universitet. Ja. Men du er en travl dame. Du laver en masse ved siden af det. Du arbejder både som udbudsvagt og patentekspert i et biogasværksfirma. Ja. Det fik jeg også sagt rigtigt. En biogasanlægsfirma, eller hvad? Ja. Ja. Og så er du også salgsassistent i en bolig- og livsstilsforretning. Ja. Derudover så går du til springgymnastik på dit 15. år, og så er du glad for moderne kunst og æstetik sådan helt generelt. Ja. Hvis du kan male en tidslinje over dit liv, hvordan er du så endt her? Ja, altså, jeg har haft et meget gennemsnitligt liv, tror jeg, sådan for en nordsjællænder. Vokset, eller blev født på Hillerød Hospital, boede de første 2 år af mit liv i Ølstykke, og flyttede derefter til Hillerød, der hvor min far stadig bor. Vi har boet der i næsten 17 år, og gik i folkeskole. Der var en folkeskole 200 meter derfra, og gik på den i alle 10 år. Jeg havde gået i børnehave også i området inden da, og sådan noget. Fik en masse venner, har stadig mange af dem nu. Gik direkte fra folkeskolen videre til en HTX. Det var ikke den fedeste oplevelse for mig. Jeg prøvede også at skifte væk derfra, men der skete alle mulige ting, og det lykkedes ikke. Så jeg færdiggjorde min gymnasiale uddannelse, og tog så direkte videre på Københavns Universitet. Så ja, det er overall. Altså, jeg har haft et meget basisliv. Jeg har rejst en del. Normalt inden corona ramte, så rejste vi i hvert fald 2 gange om året. Som minimum, altså hvor det bare var sådan langt væk. Og så ramte corona, og det savner jeg at kunne komme ud og at bare rejse. Men ja. Men ellers meget sådan lige ud af landevejen. Fuldstændig. Altså, virkelig passer lige ind i et system. I dag, Amanda, der skal jeg skrive din nekrolog over det her liv. Du hævder, det har været meget basic og meget livet af landevejen, men i dag skal vi jo grave lidt dybere ned i dit liv og fokusere på nogle af de specifikke øjeblikke og episoder og oplevelser, som har gjort dig til den du er, og ligesom ender med at blive en del af fortællingen i hvert fald om dit liv. Det er jo den, vi skal finde frem til i dag. Og det første øjeblik, jeg vil spørge dig ind til, jamen, det er et øjeblik, hvor du tænker, det her blev sgu nok på en eller anden måde definerende for min vej i livet, eller det blev udslagsgivende på en eller anden måde. Ja, jeg har en, og det er, altså, der er jo selvfølgelig flere, der har givet udslag til, hvordan man er blevet, men den, der i hvert fald har ledt til min uddannelse, og hvad jeg har planer for mit liv på den måde, og det lyder helt latterligt, men det er bare at se den første sådan træner du din dragefilm. Fordi jeg bare elskede Tandløs. Altså, beskriv, hvad Tandløs er for dem, der ikke har Tandløs set filmen. Tandløs er hovedkarakterdragen, hovedrolledragen. Og det er en natskygge, som er dragetypen. Og den er meget... altså meget speciel, og det er jo første gang, at der er nogen, der overhovedet havde set den, og alt sådan noget. Og det er fra denne her Pixar, eller Disney-film, som træner du din drage, som er... DreamWorks, tror jeg. DreamWorks! Godt, du lige kan... Ja, jeg tror det. Jeg kan ikke helt huske det. Det er i hvert fald en animeret film. Så det er ikke en og ikke drage. Baseret på noget virkeligt. Nej. Men så jeg så den med min far, og... jeg var bare så mega fascineret af selve tanken om en drage. Og så var der derefter spillet, der hed Dragon Vale, som jeg så sådan fordybte mig, altså sådan det mobile spil, hvor man har en park med sine forskellige drager og sådan noget. Jeg ved ikke, jeg var 12. Og jeg elskede bare at gå op i mine drager og tænke på dragerne og sådan noget. Og det ledte så til, at jeg blev meget sådan ivrig i mine tanker om sådan, jeg vil have en drage. Og de eksisterer jo ikke. Men jeg ville meget gerne have en drage alligevel. Så jeg var sådan, hvordan kan man få en drage på en lovlig måde? Og sådan noget. Så jeg gik ned i sådan et hul af en meget lille, meget ung alder. Det var sådan, da jeg var 13-14, der begyndte jeg at tænke på sådan, kunne man via gensplejsning lave en drage? Og så var jeg sådan, det er ikke lovligt, tror jeg. Og jeg tror ikke, man ville kunne gøre det på en dyrevenlig måde. Og så gik det videre til at være sådan, men kunne man programmere sig til at simulere, hvordan man ville gensplice en drage? Og det har så det ledte sig til, at jeg valgte at tage programmering på mit gymnasie, og at jeg så fandt ud af derfra, at okay, det lyder, altså, det måske er det muligt, men man vil også kunne bruge det til alt muligt andet. Man vil jo kunne bruge det til generelt DNA og celleforskning. Så derfor endte jeg på molekylær biomedicin, for at kunne rent faktisk fordybe mig i det. Hvor er det vildt. Du kan sætte en, altså en direkte tråd fra dit studie nu til den allerførste gang, du så den film. Husker du dag? Nej, jeg husker den ikke sådan mega præcis. Jeg kan bare huske, at jeg var meget betaget af Tandløs, og jeg bare ville have Tandløs. Og, sådan, og min far kan også huske, sådan, at jeg bare godt kunne lide dragerne. Og var det i biografen, kan du huske det? Jeg tror, at vi så den i biografen der. Men nej, jeg kan ikke helt huske den del. Jeg kan bare huske sådan selve mit mindset omkring, at oh my god, jeg er en drager. Og var bare mega hooked på det. Så på en eller anden måde, sådan det kæledyr, du aldrig kunne få, ja, har ligesom let. Og det med, at det ikke var muligt, det gjorde det bare endnu mere. Sådan, så må jeg jo bare have det. Jeg har også en dragetatovering. Ej, ja. Lige over... min albue. Din albue. Ja. På indersiden af armen. En meget simpel stregtatovering i virkeligheden. Ingen skygger, ingen farve. Ja. En lille drage, der holder en blomst. Med en blomst. Ja. Så drager. Drager, de har ledt mig til at ende i hvert fald på det studie, jeg er på. Ja, og med den tatovering. Ja. Så de har faktisk været definerende. De har været meget definerende. Og de eksisterer ikke engang, så altså, det er jo meget sjovt, hvordan det sker. Amanda, hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik i dit liv, ja, hvilket skulle det så være? Altså, jeg tror, at hvis der virkelig kun var et øjeblik, så må det må have noget at gøre med min personlighed, tror jeg. Altså, jeg tror ikke, at det vil gå. Altså, jeg tror ikke, at det vil være bare karriere. Jeg tror, det vil være noget at gøre med springgymnastik også. Jeg har altid været kendt på, ikke altid faktisk, men de seneste år har jeg været meget kendt i springhallen for at være meget venlig. Jeg har også vundet årets venprisen i vores klub, og det var meget stort for mig, fordi sådan, jeg var det første, der ikke var teamgymmer, der vandt den, i hvert fald, som det jeg nogensinde har mødt. Teamgym, det er konkurrence, holdgymnastik. Det er dem, som klubben, de nok... tjener flest penge på. Vi er mere bare hygge, og er der bare for en god vibe og for at blive trænet. Så måske er det derfor, at der ikke var nogen før, der blev valgt. Måske var der bare ikke så mange, der var venlige, der ikke var. Men jeg vandt i hvert fald årets ven, og jeg tror, at det er nogle af tingene, jeg har gjort i springhallen, eller i sådan gymnastikverden. Så måske... Og kan du lige sætte scenen, for jeg fornemmer alle de her øjeblikke, ja, som du, ja, gerne vil, ja, ja, huskes for, hvor du har været en god ven i, ja, virkeligheden, og vist din personlighed. Det har ligesom fundet sted i det her meget specifikke, ja, setting, en springgymnastikhal. Jeg har aldrig gået til springgymnastik. Nej. Kan du ikke prøve at fortælle om, hvordan er atmosfæren? Og... Det er en enormt stor åben hal, hvor der er... En masse nedgravede madrasser, kaldt grave. Der er også et hul fyldt med sådan nogle skumgummi firkanter. Det hedder en pomfritgrav. Og så er der en masse trampoliner, både nogle, der også er i gulvet, og nogle, der sådan står til at hoppe ned i forskellige madrasser. Og så er der baner af forskellige arter. Både en fast track, som egentlig er en enorm lang trampolin, gravet ned i jorden. Og så er der de oppuslige baner og sådan noget. Og der lugter af gnu og sved. Der lugter ikke godt. Man vender sig til det over tid, men det er ikke en rar lugt. Fordi sådan, det er jo en masse mennesker, der træner. Selvfølgelig lugter det ikke så godt. Og så er der enormt meget energi inde i sådan en hal. Altså sådan, man kan nærmest mærke det bare, at man kommer derind. Hvordan føles det? Jeg synes, det er mega fedt. Altså, det er så motiverende, at der bare er så meget... Sådan, du kan nærmest ikke stå stille derinde. Du har lyst til at bevæge dig. Du har lyst til at gøre noget. Sådan, det bringer så meget frem i en. Det føles sådan helt... Du sidder og beskriver det, og bliver ved med at knuge dine, ja, hænder. Ja, jeg elsker det. Jeg har det lidt som om, sådan, det må være helt elektrisk. Jamen, ja, det den er der det, energi, ikke? Jo, det er det virkelig. Altså, sådan... Det er en energi, der kan få en til at rent faktisk have energi i slutningen af dagen. Altså, det er mega fedt. Jeg har set mange forskellige ting. Jeg har ikke set nogen dø, og det er meget glad for, at jeg ikke har. Men jeg har set diverse fibersprængninger, fingre, der går led, ting, der bliver brækket, folk, der lander på nakken og hæver helt op, og sådan, altså det er ikke den er, det er ikke den fede del af det, men folk er der for hinanden. Altså hvis man ikke selv kan gå ud i bilen, bliver du båret ud i en bil, eller du bliver kørt af hinanden. Altså der er altid støtte. Så er det nok situationen, hvor at jeg fik reddet en af dem fra mit holds liv, fordi at han ja, fortæl lige. Ja, vi var i gang med skridt at for skridt, så at sige. Vi var i gang med at træne vores opvisningsshow. Og var i gang med at det her det er nogle år siden. Det var midt i sådan lige efter første nedlukning, tror jeg. Så der er sådan, der er varmt, og der er lys, og sådan, der er egentlig bare en rigtig god vibe. Folk er motiveret, folk har lyst til at gøre ting, og folk de gør bare ting. Og der var så en, der skulle lave, hvad der hedder tempoflik. Det er, at du kører flik-flak, flik-flak, flik, altså sådan non-stop, indtil, altså hele banens længde. Han havde kørt det allerede en gang, hvor at man så kunne se, okay, han ved ikke helt, hvor banen slutter, og der var ikke en madras i enden. Så da han så skulle køre det igen, der blev det tydeligere, at han ikke helt kunne finde ud af, hvor den sluttede. Sådan, det sluttede han sluttede meget sådan, ups, shit. Sådan. Ja, hvordan kan man se det på nogen, at de ligesom er, ikke er orienteret på det? Det fremstår ved, at sådan, de gør ting, der er farlige. Altså sådan, andre kan se, at det er farligt, men de lægger ikke mærke til det selv. Og hvordan kunne du se det på ham? Jeg kunne se det, fordi han kom virkelig tæt på kanten, altså der, hvor banen ikke er der længere, og vi går hen til gulv. Så mig og min en af de andre, min veninde fra holdet, en af dem, vi var sådan, okay, lad os bare gå derned, bare worst case, nej, der sker nok ikke noget, vi behøver nok ikke, altså sådan, men så er der i det mindste nogen. Og vi havde ikke troet, at det overhovedet ville blive relevant. Men han kører så sin tempoflik igen, og vi havde så ret. Desværre i vores bedømmelse af det, og han får sat af på kanten af luftbanen, så han sådan får ekstremt meget kraft på, fordi det er altså det er som at hoppe ind i en ballon. Altså sådan, der er så meget energi sådan der ja i bevægelse, så han kommer virkelig højt op, og han var jo forberedt på at skulle lave et spring baglæns, så han hopper højt op til ryggen. Så han, på det tidspunkt, der står han sådan nærmest stille i luften. Eller det føles for mig, som om det var stille, fordi alting der var sådan, shit. Og jeg råbte også bare sådan, i det han sådan får sat af på kanten, jeg var sådan, så stop dog. Men sådan, man kan jo ikke stoppe, når man er i luften. Sådan. Nej. Hvad følte du, da du så det ske? Jeg totalt fight, flight or freeze. Og jeg er så glad for, at mit instinkt, det var fight. Og at rent faktisk gøre noget. Min anden venindes instinkt, det var faktisk at sådan komme væk. Og det forstår jeg også godt, for han var en stor gut. Altså sådan, han vejer meget mere end mig. Og han er så der i luften, og jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er den eneste, der nu står der til at kunne gøre noget. Men du ved bare, at det er ved at gå galt. Jeg ved, at hvis jeg ikke gør noget, så lander han på nakken fra 2-3 meters højde. Det klarer man ikke. Altså sådan, den bliver aldrig god. Så jeg greb bare fat i, hvad end jeg kunne på ham, og sådan rullede ham ned over mig selv. Så jeg væltede, og jeg fik ham jo ned over mig. Han er jo en stor gut, og der var meget momentum og sådan noget. Så sådan, det gjorde ondt. Jeg havde sådan mega træl lår. Jeg kunne ikke sidde på hook i sådan flere dage. Bare fordi mit lår, det var helt stift. Men han kom ikke sådan rigtig til skade. Og der var en video af det, sådan, der kamera i hele hallen, så vi kunne se det bagefter. Og sådan, vi kunne bare se, hvordan han bare, altså hvis jeg ikke havde stået der, så var han bare faldet lige ned på de øverste hjuler af nakken. Og det var den, sådan, den situation, der var vi alle sammen sådan, shit. Og hvordan reagerer folk ligesom, da det sker? Jeg tænker, man er meget chokeret. Er det allerede der i øjeblikket, man kan sige, det er fandme godt gået af mandag? Eller? Nogen, altså, der var mange, der bare sådan skreg. Og altså, sådan, man kunne mærke, at alles adrenalin, det er bare pumpet. Fordi de var sådan, oh my god, hvad var det lige, jeg var ved at se? Altså sådan, det var meget crazy at opleve sådan, han var jo okay, men det var så tæt på, at han ikke havde været okay. Og han vidste det også godt, og vi prøvede jo lidt at grine det af, fordi, altså sådan, hvordan skal man ellers håndtere noget, der er så grotesk egentlig? Så han var lidt sådan, haha, nå, tak for, at du lige stod der. Og jeg stod der og havde bare sådan mega ondt i mit ben, men jeg følte ikke rigtigt, at, sådan, at der var plads til, at jeg bare kunne være sådan, af mit ben. Så jeg, og jeg var bare glad for, at, sådan, at han jo var så okay, som han var. Altså sådan, der skete ikke noget rigtigt for ham. Jeg fik grebet alt, hvad jeg kunne på ham, sådan, hvis det havde været ude i den natur, eller sådan, ude i resten af verden, så havde det jo været total krænkelse. Fordi altså, sådan, det var, hvad end man kunne få fat på, så rev man bare fat. Så han havde, ja, jeg fik reddet ham, men det er så den værste skade, han fik. Og det er rimelig godt sluppet. Altså, det er meget godt sluppet i forhold til en brækket nakke. Men jeg tror, at den har i hvert fald efterladt sin præg. Han skrev det også i min hue, studenterhue. Tak for at lige redde mig. Bogstaveligt ting. Ja, ja. Det var crazy. Og det var også sjovt at opleve sig selv. Sådan, i mit adrenalin, det pumpede sjovt nok også, fordi jeg har aldrig skulle udføre så meget, så hurtigt og sådan tænke. Som, altså, det var, heldigvis har jeg aldrig skulle være i sådan en situation før. Eller siden. Men så ved man bare heller ikke, hvordan man kommer til at reagere. Nej, og jeg er glad for, at jeg reagerede på den måde, som jeg egentlig ønskede at reagere. At det var at gøre noget ved det. Og at jeg ikke bare løb min vej i frygten for, at jeg kom til skade. At jeg bare var sådan, om jeg kommer til skade eller ej, det er ligegyldigt. Og det vil du gerne huskes for? Jeg både vil gerne huskes for det, og jeg tror også, at sådan helt per automatik bliver jeg også husket for det, fordi der var trods alt ret mange, der så det. Og det er en stor ting, sådan, hvis man tænker over det. Jeg føler, at det siger meget omkring mig, eftersom at det jo var i en panisk situation, så sådan, at det er det mest rå om mig, altså udover, når man er fuld og sådan noget, ikke? Men det er en situation, hvor der var ikke tid til at overveje noget som helst med konsekvenser. Det var bare at gå på, hvad føler jeg som person er det mest korrekte nu? Og så bare gøre det. Og så er det ikke en dårlig ting at blive husket for heller. Nej, jeg har reddet nogens liv. Ja. Det er nok det mest noble, man det kan blive husket for. Det tror jeg også. Altså, og så er det endda en af mine gode venner. Altså sådan, det er jo endnu federe. I en helt typisk nekrolog, når man bladrer op i den store avis og læser om de her store personligheder, der er gået bort, så bliver der tit i hvert fald sat fokus på alt, de har opnået i deres karriere og nogle af de her milepæle, der måske føles lidt mere kyniske, ved jeg ikke, om man kan sige, i hvert fald ikke altid så menneskelige. Yeah. Jeg kunne også godt tænke mig, at der skulle stå sådan nogle milepæle i din nekrolog. Det er klart, de ser anderledes ud, når man er 19 år gammel. Og det synes jeg også godt, de må. Og hvis du døde i morgen, Amanda, hvad er så et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Altså, akademisk, tænker du? Eller det bestemmer du faktisk helt selv. Det fortæller jo også på en eller anden måde noget om dig, ikke? Hvad du synes, der er vigtigt, der skal stå i din nekrolog. Og der er ikke noget rigtigt og forkert svar. Nej, ja. Yeah. Altså, udover selvfølgelig at opnå at redde en person, den er jeg i hvert fald meget stolt af. Men så tror jeg, altså det, der fylder mest for mig, det er at have det bedst muligt. Jeg har gået af det meste af mit liv, uden at kunne føle noget som helst positivt. Og det blev heldigt, altså jeg blev så udredt rigtigt for det her. For snart et år siden gik det i gang. Og at endelig kunne føle positive ting, og endelig kunne have positive relationer og sådan noget. Du må hellere lige uddybe. Det er, Ja, hvis du har lyst. Det gør jeg gerne. Jeg holder lidt kort, fordi det er virkelig langt. Jeg har gået hele mit liv og været meget... det var ikke rigtig depressiv. Det var bare fuldstændig alting kom ind negativt. Jeg kunne ikke forstå noget positivt. Jeg troede lidt, at jeg forstod tingene positivt, fordi jeg ikke følte, at jeg var så anderledes. Men jeg blev så indlagt på psykiatrisk afdeling for snart et år siden. Og hvor de var sådan, det er ikke normalt. Det er ikke sådan, at man burde have det. Jeg har ADHD i en noget svær grad i en meget specifik retning. Jeg har ikke opført mig særligt som den sådan stereotypiske ADHD med at være mega aktiv, og der skal bare være gang i den, og glemmer alting. Og sådan, det har ikke været mig så meget. Der er selvfølgelig nogle af trækkene, der også går igen. Men der var meget det med, at jeg bare ikke kunne regulere. Så jeg kunne ikke regulere følelser. Jeg kunne ikke regulere mit fokus. Så sådan, for at tingene overhovedet kunne komme ind, så var de bare nødt til at komme ind i deres mest rå form. Og det var så negativt. Relationer med mennesker. Så sådan min relation med... Ja, min daværende kæreste eller et eller andet. Altså sådan, der har det været... Jeg har aldrig følt noget godt i det. Sådan, det var alt sammen bare meget, meget negativt. Sådan, det var kun den negative side af at være tryg med nogen. Frygten for at lige pludselig ikke være der. Eller lige pludselig ikke have dem længere. Sådan, der var aldrig den rigtige gode side af det. Du så altid de dårlige sider i en situation. Uden at overhovedet kunne se de positive. Og ja, jeg var så blevet udredt for det, og jeg er på medicin og sådan noget nu, og nu er det gået op for mig sådan, okay, verden er faktisk så meget mere, der er så meget, altså sådan, det er nærmest som om, at der er flere farver i verden, end der var før. Det er helt vanvittigt, sådan, og relationer med mennesker er virkelig sådan, at kunne føle sig så glad med andre mennesker, det er nok noget af det, jeg er mest stolt af, det er at komme frem til at kunne føle mig gladere og gladere. Og at det er stadig en proces selvfølgelig, men sådan, at jeg gav ikke op. Jeg blev ved, og jeg har det bedre, og sådan, det er bare sådan, ja, mit mål i livet, når folk der spørger, det er at have det så godt som muligt. Og jeg er i hvert fald kommet tættere på. Altså, jeg har i hvert fald aldrig haft det bedre, end jeg har det nu. Så det er nok noget af det, jeg er allermest stolt af, det er, at jeg blev ved med at prøve. Da du vælger at ikke give op og ligesom fortsætte med at prøve med at starte i udredning. Nu ved jeg ikke, om det har været dit eget valg, men kan du huske noget af det? Altså husk et eksempel på et af de øjeblik, hvor du godt kunne have givet op, men du ikke gjorde det? Altså nærmest hele processen. Det var meget... Altså jeg blev indlagt på grund af selvmords... truet. Meget selvmordstruet. Og sådan, for mig der var det bare sådan, jeg var normal, men jeg havde fået sådan nævnt det til min psykolog, og hun var bare sådan, girl, jeg er bekymret. Og så tog jeg til akutmodtagelsen, fordi hun godt ville have, at der var nogle andre, der også lige bedømte og sådan noget. Akutmodtagelsen er psykiatrisk akutmodtagelse. Åh ja, det var en oplevelse i sig selv. Der var desværre en person, der havde det virkelig, virkelig dårligt. Og det gik bare ud over alle. Han smadrede en stol igennem døren. Mens du sad der? Ja. Og han jagtede personalet og sådan noget. Han endte med at blive bedøvet af det psykiatriske politi, der kom og lagde ham ned og sprøjtede og bedøvede ham. Så han var fuldstændig passiv, og så blev han bundet fast... til en seng. Og så blev det håndteret separat. Og jeg var bare sådan, umuligt, at jeg skal indlægges. Jeg er da normal i forhold til det der. Sådan. Jamen, sidder du og tænker, du sidder i sådan et helt vildt sterilt rum, forestiller jeg mig, og venter og ser det her ske. Vi blev så rykket ind i et andet rum, fordi vi var jo også udsat for fare, så vi kom væk fra faren. Men det var mega voldsomt. Og mine tanker, de var... alle steder. Både sådan, hører jeg til her? Og min far, han var der som støtte ved siden af mig, og var der for mig. Og sådan, han var også bare mega chok over situationen og alt sådan noget. Og alle de andre, der også var der. Altså, det er ikke en normal ting, at noget det sker som det. Og altså, hvis man har brug for at tage til psykiatriske akutmodtagelse, så skal man tage derhen. Man skal ikke være bange for sådan nogle situationer. Det er ikke noget, der sker normalt. Jeg var bare uheldig. Men heldig nok, at der ikke var noget, der skete sådan reelt. Ja, så det var crazy. Så sådan, der var hele starten der, og mine tanker, der lå meget i, at hvorfor skal jeg overhovedet prøve det her? Altså, what the hell? Men jeg... Du havde lyst til bare at tage hjem? Måske. Jamen, jeg havde jo lyst til, at overhovedet ikke være der længere. Sådan, og jeg synes også, det var mærkeligt sådan. Jeg har da gået med det her hele mit liv. Hvorfor er det lige pludselig blevet dramatisk nu, sådan ifølge andre? Og så blev jeg var indlagt og blev sendt til en anden afdeling og sådan noget, hvor jeg var i 8 dage. Og de ville meget gerne have mig. De ville meget gerne være så søde mod mig, for jeg er meget ung. Jeg var sjovt nok også meget ung dengang. Og de ville, altså. Det er ikke sundt for folk, at altså, når de folk skal være på psyk kortest mulig tid, fordi man får det ikke nødvendigvis bedre af at være indlukket et sted, hvor man føler sig syg. Ligesom altså, man ikke skal være indlagt på hospitalet i længere tid end højst nødvendigt. Så de prøvede virkelig at speedrun en udredningsproces, og de fandt frem til, at sådan, det kunne være alt muligt. Det kunne være, at jeg havde slået mit hoved mega hårdt, og at der var nogle ting, der var gået i stykker. Det kunne også være, at jeg havde ADHD, og så blev jeg sendt til sådan en ADHD-ting, hvor jeg skulle udredes for det. Og folk der, de var bare mega venlige. Altså, så varme personer, sådan, det kan jeg i hvert fald mærke nu, det kunne jeg ikke dengang. Der var jeg bare irriteret og så ikke rigtig nogen pointe i, sådan, hvad forskellen den her gang i forhold til alle de andre gange, hvor jeg har prøvet. Forskellen var, at rent faktisk skete noget. De fandt frem til noget. Der skete en udvikling, og der var nogen, der endelig sådan forstod, hvad det var, og de kunne... Altså, de forstod også sådan... Ja, selvfølgelig har det ikke hjulpet bare at tale om tingene, fordi du er kemisk mærkelig i dit hoved. Altså sådan... Kan du fremkalde et af de første øjeblikke, hvor du ligesom, ja, lever for første gang? Ja. Jeg sad, og jeg, sådan det... Mega fedt. Første gang, jeg sådan har følt rigtig glæde. Jeg sad bare ved, det var en af de første uger af at være startet op på medicin. Og jeg sidder og spiser aftensmad med min far. Du må gerne beskrive. Ja, vi sidder derhjemme i vores køkkenalderrum, sådan ved vores hvide spisebord og vores altså totalt stereotypisk nordsjællander, vores læder betrukket syverstol. Og vi har en masse naturligt lys og sådan noget. Vi er i slut september måned. Og så kommer vi ind på noget af det sådan undervejs i min proces. Sådan et af temaerne, der har været og sådan noget. Og begynder at snakke om, hvordan jeg egentlig havde det lige der. Altså i forhold til, hvordan jeg har det nu, når jeg ser tilbage på det. Og jeg var bare sådan helt rørt. Og jeg var helt sådan, what, det her, det er alt for mange følelser, jeg kan slet ikke kapere det. Så sådan, jeg græd mega meget, men det var ikke negative tårer overhovedet. Altså det var virkelig bare, at jeg var overvældet, og jeg kunne ikke få det ud på nogen anden måde. Og sådan, min far, han sad bare der, og han blev også rørt på min vegne. Og sad og så bare var glad for, at jeg kunne... Altså, at noget, det gik den rigtige vej, at jeg virkede mere glad. Og så generelt har det jo bare været en proces lige siden, hvor at jeg bare har fået det markant bedre og bedre. Og sådan, der er mange flere ting, der bare er rare og gode, og relationer med mennesker, at have kontakt med folk, der bare er så livgivende. Altså sådan, det fylder bare så meget inde i en, som jeg jo bare ikke havde før. Før var der bare helt tomt. Så det er sygt fedt. 10 out of 10 would recommend at have følelser. Sådan. Det kan jeg så meget. Så du er virkelig stolt af, at du ikke har givet op i den her proces, der er at finde livsglæde? Ja, virkelig. Jeg synes, vi skal gå lidt videre. Ja. Fortæl om et øjeblik, hvor nogen eller noget har gjort et eller andet indtryk på dig. Ja. Ej, ja, det der har gjort det helt store indtryk faktisk, som jeg stadig tænker tilbage på, det er tilbage også i hele ADHD-indlæggelseshalløj, hvor meget af min familie og hvor mange af mine venner, der var der. Altså, der var altid nogen, der var på besøg hos mig. Og der var så mange, hvor det betød noget for dem. Og sådan, på det tidspunkt, der forstod jeg slet ikke medfølelse, jeg forstod slet ikke den del af det. At det var en ting overhovedet, folk kunne have. Og når jeg tænker tilbage på det, så betyder det vanvittigt meget for mig. Altså, det har gjort så stort indtryk på mig, hvor meget medmenneskelighed folk har, og sådan, hvor gode mennesker jeg egentlig har omkring mig. Kan du genkalde et enkelt af de besøg? Der var nok det allerførste besøg, hvor min far, han kom og besøgte mig, da jeg var blevet indlagt på den anden afdeling. Den betød så meget, når jeg tænker tilbage på det. Altså, fordi dengang, der var jeg sådan lidt, selvfølgelig kommer han med snacks. Altså, han ved jo, at jeg godt kan lide snacks, så derfor kommer han med snacks. Bum. Og jeg må ikke bare gå ud og købe snacks selv, så sådan, nogen må jo komme med dem. Jeg tænkte jo, altså, fordi han bare ville være høflig-agtig. Praktisk. Ja, fuldstændig. Og så, når jeg tænker tilbage på det, så er der jo så meget mere i det. Det er hans måde at sådan ikke ane, hvad fanden gør man egentlig i den her situation? Man har ingen idé om, hvad man skal gøre af sig selv, og hvordan man kan hjælpe, og hvordan man ikke gør noget værre. Sådan, hvad kan man sige? Hvad kan man joke om? Sådan, man aner ingenting om sig selv heller. Altså, alting bliver jo bare mega, what the fuck? Altså, og mange følelser selvfølgelig også, altså. Hvad havde han taget med? Han havde taget chips, en masse forskellige slags, og der var linsechips med sour cream and onion, nogle af de bedste chips, der er. Og han havde taget en kage med, og han havde taget sådan poser af slik med, der var sådan en matador mix også, og sådan forskellige snacks. Men, og det er ikke snacksene, der var det vigtige. Det vigtige var det med sådan, at i hans følelse af total håbløshed og ikke ane, hvad i alverden han kunne gøre godt, så gik han efter sådan noget, jeg har fundet ud af, er mega menneskeligt, sådan at jamen, så må basis behovene bare være dækket. Så med at gå ind i sådan, jeg ved ikke, hvad jeg kan gøre, så nu prøver jeg bare at give mad. Og jeg synes bare, det er så cute. Og sådan, når jeg tænker tilbage, at han jo også var så følelsesmæssigt påvirket. Og han kunne ikke gøre andet end at komme med sig selv og snacks. Min mor, hun havde også været mega sød og havde ved hendes første besøg, hun ved, at jeg er rigtig glad for blomster. Så hun havde været nede og få lavet sådan en special buket til mig. Ud fra de blomster, som hun, sådan, hun så og tænkte på mig. Hvordan så den ud? Den var mega cute. Den var, jeg har et billede af den. Men det var sådan babypinke. Jeg kan ikke huske, hvad selve blomsten hedder. Men sådan, hvor at der var rigtig mange sådan bløde blomsterblade. Det var ikke roser eller liljer eller sådan noget. Det var sådan nogle lidt mere specielle nogle. Fordi jeg var lidt mere speciel. Sådan, det var meget cute. Og så var der grønne blade til altså forskellige grønne blade rundt om, for at give sådan noget kontrast. Og den var bare så fin og så cute, at, sådan, at hun ville jo bare gøre, hvad hun kunne også. Altså, det synes jeg er så fedt. Altså, det gjorde et kæmpestort indtryk på mig, sådan, og når jeg tænker tilbage på det med de mennesker, jeg egentlig har omkring mig. Sådan, det gjorde virkelig indtryk på dig. Jeg tænker også, at det også har gjort indtryk på dig, selvfølgelig, at de har været der for dig, men at de jo også, især dine forældre, har talt til dig i et sprog, du forstår, ikke? Eller sådan. Det viser jo også, at de kender dig nok til at vide, hvad du kan lide, og hvad du måske har brug for i en hård tid. Ja, helt klart. Dengang, der synes jeg jo bare, at det var mega fedt, at jeg fik snacks og blomster. Sådan, ja, yeah. Det var en mærkelig situation, det hele. Men nu, når jeg ser tilbage på det, er det jo virkelig bare så rart at være mødt, og at der bliver givet så meget omsorg og sådan, og plads til også, at jeg kunne være mig. Det var nice. Det sidste øjeblik, jeg vil bede dig om at udfolde for os, Amanda, det er lidt en 180 for de her rare følelser, men synes også, at der skal repræsenteres lidt af hvert i fortællingen om dit liv. Selvfølgelig. Kan du fortælle om et øjeblik, du fortryder? Noget, du måske vil gøre om, når du ligger der på dit dødsleje og gør status over dit liv? Ja. Der er helt klart sådan, det er nærmest tarveligt at sådan sige, og jeg kan ikke gøre det om eller noget som helst, men det er en stor ting. Det er, der er et af mine tidligere forhold, jeg virkelig fortryder, at jeg var i. Jeg fortryder, at jeg ikke gik ud af det før, det jeg gjorde. Fordi der var så meget ekstremt sådan toxic adfærd, som der vendt mod mig, som der virkelig har påvirket mig meget. I min måde at spise på, i min måde at se mig selv på længe og sådan noget. Altså, at det var så svært at komme ud af. At den meget negative måde, at altså, selvfølgelig i forvejen alting var negativt, men sådan, den ekstra påvirkning af det, at føle sig som intet værd på grund af, at man bare blev, at jeg fik det at vide konstant, at jeg ikke var noget værd, og sådan noget. Og at tro, at jeg havde på nogen som helst måde sådan fortjent, eller at det var okay, at bare finde sig i det. Så det, der fortryder jeg, at jeg ikke gjorde noget andet. At jeg ikke gik ud af det før, og at jeg overhovedet gik ind i det. Det var ikke godt for mig på sådan rigtig nogen som helst leder og kanter. Så der ville du måske ønske, at hvis du kunne gøre dit liv om, så havde du måske undladt den del. Ja, helt klart. Sådan, der er en masse godt, der er kommet siden, men det har været på trods af det forhold, og ikke på grund af det forhold. Sådan. Man skal ikke finde sig i nogen, der bare sådan taler en ned konstant, og taler ens ønsker ned konstant og sådan noget. Det kan ingenting. Altså, overhovedet. Så kommer der en ambulance. Jeg ved ikke, om det er et tegn. Nej. Ej, det er brandbiler faktisk. Jeg så dem køre nedad. Nå. Vi håber, at håber, at alting er okay. Ja. Så med ting, du vil gøre om, men også ting, der har bragt dig glæde, og især på det sidste, masser af ting at være stolt af, når alt kommer til alt, Amanda, og du skulle virkelig dø i morgen. Vil du så være tilfreds med det liv, du har levet, og det eftermæle, du efterlader dig? Jeg tror, at jeg vil være så tilfreds, som jeg nogensinde har været. Men jeg tror ikke, jeg vil føle mig klar. Det er sjovt at være i, når man i så mange år havde gået og været meget klar, eller havde haft lyst til, at i morgen var sidste dag eller et eller andet. Og at jeg nu ønsker, at der går lang tid, før jeg har min sidste dag, og at jeg slet ikke er færdig med at leve og opleve og dø med erindring om, sådan, hvordan jeg egentlig har klaret mig igennem sådan folkeskolen og gymnasiet og nu universitetet. Sådan hele, ja. Jeg tror, jeg vil være faktisk ret tilfreds med sådan min proces igennem det. Men jeg vil ikke være klar til at give slip på det. Og med det, Amanda, så prøver jeg at skrive din nekrolog. Ja. Selvom du også lige har sagt, at du ikke er klar, så får du altså en nekrolog i dag. I hvert fald et bud på, hvordan den kunne lyde, hvis det virkelig skulle være i morgen. Og så tales vi ved, når den er klar. Ja. Jamen, jeg glæder mig. Jeg har din nekrolog med. Nice. Dit mindeord. Ja. Vil du læse det op? Skal jeg læse det op selv? Ja, hvis du eller, har lyst. Eller om du læser det op, eller? Jeg kunne helst tænke mig, at du læser det op. Jeg kan godt læse det op. Lige computer. What up, I'm Jared, I'm 19, and I never learn how to read. Jeg kan godt læse. Det er godt. Okay. Jeg, Amanda, er i dag afgået ved døden. Hvis der sammen med denne nekrolog blev printet en tidslinje over mit liv, vil den ved første øjenkast vise tidslinjen over et liv, der var meget ordinært. Det vil ligne livet over en flittig 12-talspige fra Nordsjælland, der strøg ubesværet gennem uddannelsessystemet. Men det var ikke sandheden. Engang ville jeg have sagt, at det jeg var mest stolt over, var mit karaktergennemsnit. Sådan var det ikke i min sidste tid. En ADHD-udredning medbragte nemlig mere end en diagnose og recept på medicin. Den medbragte mig evnen til at føle glæde, og jeg var allermest stolt af at vælge at leve. Også når jeg var på randen til at give op i et venteværelse på psykiatrisk afdeling. Pludselig led jeg og elskede jeg, og græd glædestår over at kunne se så meget skønhed i verden. Det smukke i min far, der altid var en nærværende støtte i mit liv. Det smukke i det naturlige lysindfald på vores hvide spisebord. Hullet i mig blev fyldt op med livsmod. Og kunne jeg gøre noget om, var det blot et tidligere forhold, der fastholdt mig i mine gamle negative tankemønstre. Jeg fortrød, at jeg først senere i livet forstod, at jeg ikke fortjente at blive behandlet dårligt. Især ikke, fordi jeg altid selv bestræbede mig på at behandle andre så godt. Det er denne venlighed, I skal huske mig for. At være en skulder at græde ud ved i en svedig springhal. At være årets ven. Jeg vil gerne huskes for den, jeg beviste, jeg var, når jeg var den reneste og mest rå version af mig selv. Til skrig, der rungede i en stor hal og en flikflak, der næsten gik galt. Jeg reddede min vens liv og offrede næsten mit eget for det, i hvert fald et trælår. Der nagede i et par dage. Selvopoffrelse var en selvfølgelighed for mig. I de pressede situationer fik jeg lov til at vise mig selv og verden, hvem jeg i virkeligheden var. Og det var en person, jeg var stolt af at være. En, der hjalp, reddede og rakte ud. Det var underligt, at jeg havde brugt så lang tid af min ungdom på at gerne ville dø. Og pludselig var jeg ikke klar til det, men jeg nåede alligevel at nyde det sidste til det fulde. Og jeg nåede mit livsmål at have det så godt som var muligt. Vigtigst af alt nåede jeg at kende kærlighed og finde ud af, at det ligner synet af mine forældre med armene fulde af blomster og linsechips. I så mange år af mit liv kunne jeg kun føle bagsiden af medaljen, så da jeg pludselig blev i stand til at se verden i alle dens farver, havde jeg et helt liv at gøre op for. Så jeg grinede og elskede så meget jeg kunne. Elskede dyr og at drømme om imaginære drage og grinede med mine venner. I mine sidste øjeblikke håbede jeg at smile for sidste gang til scenen af os i lufthavnssituationen. Mange nok ville blive stresset over. Men vi nød kaoset, for i det mindste var vi i det sammen. Og vi grinede, pudsede næse, tog billeder, og vi glædede os. Til Budapest og til livet. Det var meget cute. Jeg var ikke ved at ofre mit eget liv for min ven. Så galt kunne det nok ikke gå, tror jeg. Håber jeg. Men sæt det også lidt på spidsen. Ja, ja. Det er så fint. Men ja, det er nok ærligt sådan meget true. Den viser også meget godt sådan min personlige udvikling. Det med, at ja, en gang der var det faktisk meget mere bare, at jeg bare ville passe ind i en bås, fordi det var det eneste, jeg troede var det rigtige. Men jeg heldigvis har udviklet mig siden og er blevet en mere flerfacettet person og meget mere følelsesnær person. Er den personlige udvikling det vigtigste for dig at have med i din nekrolog? Altså, den fylder i hvert fald meget. Som måske det vigtigste, at lidt følge med det, som er så fint et citat, at det eneste konstant i livet, det er forandring. Og at vi alle sammen også forandrer os gennem livet og gennem tiden. Og det gør jeg også, og jeg har heldigvis forandret mig til en person, jeg bedre kan lide, og har det bedre med. Så ja, jeg tror egentlig, at det opsummerer det rigtig godt. Er der noget, der mangler, før det, at det ville være helt tilfredsstillende, at det var historien om dit liv, der stod tilbage? Jeg tror, at den passer meget godt til, hvordan det har været indtil videre i mit liv. Altså, jeg har jo ikke kunnet opnå de helt store bedrifter, fordi jeg er kun 19. Men af de ting, jeg har oplevet, der er det mest af alt jo min egen personlige udvikling. Og så at have de mennesker omkring mig, som jeg har omkring mig, det synes jeg, at den opsummerer rigtig fint. Fordi det er det, jeg har, som der betyder noget for mig. Så kan jeg min karaktergennemsnit, det kan sgu være det samme. Altså, de har fået mig til der, hvor jeg er, og det er jeg også glad for. Men de gør ikke mere end det. De kan ikke gøre mere end det. Det er bare et tal. Og hvis du så virkelig skulle dø i morgen, og det her var den nekrolog, der blev bragt, og det eftermæle, der stod tilbage, ville du så være tilfreds med det? Det vil jeg. Det vil jeg virkelig. Altså, der vil jo være nogen, der vil nok blive noget overrasket, fordi det er ikke alle, der ved, at jeg har ADHD eller noget, fordi jeg ligner jo ikke en, der har det. Altså, nu er jeg så også mega meget på medicin, så sådan, jeg er noget normaliseret, ikke? Men også sådan, jeg kan godt lide, at der også er humor med i den, fordi det har betydet meget for mig, og for hvordan jeg agerer i verden. Altså, livet er sgu for kort til at ikke grine af de nederen ting i den. Jeg bruger også altid sådan citatet om, at hvis en situationen ikke engang kan blive brugt til at grine af, hvad fanden kan man så bruge den til? Fordi altså, det er sgu da sandt. Så jeg vil være meget tilfreds med, at det er det. Altså. Amanda, tak for at være med, og tak for at dele ud. Jamen, det var så lidt, og tak for, at du ville have mig, og tak for, at du rakte ud. Og så sender jeg dig lige afsted med en. Ja, jeg skal sgu ikke dø i morgen. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.